בעזרת השם יתברך, ספר ליקוטי הלכות יורה דעה כרך א', הלכות מתנות כהונה הלכה א'. על פי התורה ואי הם מריקים שקיהם, הנזכר לאל בהלכות טרפות הלכה א', עיין שם. א', וכדי לתקן תיקון האכילה בשלמות, שיהיה בכשרות גמור כראוי, על כן נותנים מתנות כהונה שזה בחינת צדקה, שעל ידה הוא תיקון האכילה. גם צדקה היא שלמות הדעת ותיקון הברית, בחינת צדקה תציל ממוות כנ"ל. ועל כן נותנים הצדקה דהיינו המתנות לכהן, כי הכהן הוא בחינת תיקון הברית כמובן לאל. ועל כן על ידי המתנות שנותנים נתקנת ונתקשרת הבהמה שתיקונה תלוי בתיקון הברית כנ"ל. וכן אמרו רבותינו ז"ל שהזרוע והלחיים והקיבה זכו הכהנים על ידי פנחס שכינה קינת השם צבקות בשביל תיקון הברית. כמובן שהזרוע כנגד ויקח רומח בידו וכולי עיין שם. נמצא שהמתונס הם בחינת תיקון הברית, שעל ידי זה נתקן את הבהמה כנ"ל. ועל כן אין נוהגין המתנות כי אם בבהמה, כי בבהמות מתגבר ביותר רוח הבהמיות כנ"ל, על כן צריכים ליתן המתנות כדי להכניעו כנ"ל. ב. גם הכהן הוא בחינת התלמיד חכם והרב הכלול מכמה נפשות ישראל, כמו שכתוב כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה וכו', וכמו שדרשו רבותינו זל מזה, אם הרב דומה למלאך השם צבקות וכו'. ועל כן, עיקר תיקון האכילה בכשרות על ידי הצדקה שנותנים לכהן דייקה. כי העיקר תלוי בצדקה שנותנים לצדיק הכלול מכמה נפשות. ועל כן ברית כהונה, דהיינו המתונס שזכו בהם הכהנים, נקרא ברית שלום. כמו שכתוב אצל פנחס כשזכה לכהונה, הנני נותן לו את בריתי שלום, והייתה לו לזרוע אחריו ברית כהונת עולם. כי הם מרבים שלום, כי הם בחינת הצדיקים הכלולים מכמה נפשות שעל ידם נתרבה השלום. ועל כן אסור ליתן מתנות כהונה לכהן עם הארץ. כי עיקר חשיבות הכהנים הוא על ידי קדושתם, כי הם בחזקת קדושה יותר משאר ישראל. ועל כן עיקר הצדקה ראוי ליתן להם, להפריש להם מרוב המאכלים, ליתן מהם מתנות כהונה, כדי לתקן תיקון האכילה על ידי זה. כי עיקר תיקון האכילה תלוי על ידי זה שנותנים צדקה למי שמקודש בקדושה יתרה, שהוא כלול מנפשות יותר, שעל ידי זה נתרבה השלום, שעל ידי זה די כאן נתקן האכילה, שזה בחינת תיקון המזבח. וזה שנאמר במתנות כהונה, כי שכרו לכם חלף עבודתכם. דהיינו, שמחמת שהכהנים עוסקים תמיד בעבודה, שהוא תיקון המזבח, על כן ראוי ליתן להם הצדקה, דהיינו המתנות, כי על ידי זה נתקן ביותר תיקון המזבח, כנ"ל וכמו שכתוב שם. ג. גם, במאמר דרשו השם, על פי מה שכתוב שם, מבואר שצדקה היא בחינת תיקון השחיטה, כי על ידי זה זוכים לבחינת הבל שאין בו חטא, שזה עיקר תיקון השחיטה, להעלות הנפש מחי למדבר, עיין שם. וזה בחינת מתנות הנ"ל, בחינת צדקה כנ"ל. ועל כן אין המתנות נוהגות רק בארץ ישראל, כי עיקר הצדקה הוא בארץ ישראל, שעל ידי צדקה דארץ ישראל נכללין באוויר הדחיה, בחינת הבל שאין בו חטא הנ"ל, שזהו תיקון השחיטה כנ"ל. גם על ידי צדקה דארץ ישראל הוא תיקון המזבח, כי תיקון האכילה ביותר, כי ארץ ישראל הוא אוויר הדחיה, שזה בחינת אוויר הנח והזך. וכשנותנים שם צדקה לכהן הנ"ל, נזדקך ונתאר האוויר ביותר, ועל ידי זהו תיקון המזבח, תיקון האכילה.